پیدا جان به لب رسیده تا دلم زنا امیدی آمده به تنگ از این عمر و زندگانی اگرت در دل باشد حوثی نکنی زین پس با من ستمی فکنی از بل بل یا نجفا نکنی با من جز میر و وفا تا Thank you. شم ارچه چون من شم ارچه چون من داغ جدایی داره شم هرچه چون من داغ جدایی داره با گریه و سوز آشنایی داره رشته شمم سر رشته شمم به ز سر رشته من سررشته شمم به ز سررشته من کن رشته سرید به روشنایی داره جان خواهند گر جان طلبند در وفای تو دهم ور سر خواهند در بهای تو دهم همون چیزی که نمیدهم به غیر تو دل است چیزی که نمیدهم به غیر تو دل است اگر بود رضای تو تو نکنی نابشادم